que dice só. Pois, é que non estamos solos, pero temos a David e Salvado ao outro lado, nesa peza de música que dice só. Piñeiro, dame unha piña que che darei un piñón, Moreno, dame unha aperta da raíz do corazón, Aire, nena, aire, nena, aire, nena, nena, nena, aire, nena, aire, nena, aire, nena, nena, nena. Rema barqueiriño rema, non deixes que auga nos leve. Quero ver o meu amor antes que a noite se cerre. Aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena, aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Me mires de reollo, qué mirada de traidor. Mírame cariña cara, qué miradiña de amor. Aire, nena, aire, nena. Bueno, pues vamos con el siguiente comunicante, que en este caso pues Abraham Van de Paz. Así que vamos a darles buenas tardes. Buenas tardes, Abraham. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí pues haciendo, bueno, esto no le llamo trabajo, pero tengo su trabajo también, ¿eh? Bueno, claro que sí, también para pasar un buen rato, ¿no? Exactamente, sobre todo intentamos pasarlo lo mejor posible, pues que esto se llama o más ameno posible. Exactamente. Muy bien, aparte buen trabajo que haces siempre. Claro sí, hombre, sobre todo pues que nuestra cultura no esmoreza. Sobre todo, pois, o que hai que, penso que fora de Cataluña, que xa levamos uns cuantos anos, pois, emitindo diariamente, vaya, semanalmente, pois, en Galicia tiña que... Que facer un monumento, remate da frase. Exactamente. Xa non pedimos quizás tanto, pero polo menos agradecernos un pouquiño máis. Sí, eso sí, eso sí. Es totalmente razón. Bueno, sí. Por lo menos sé que hace este tipo de iniciativas, así que se reproduce sobre todo a expansión de nuestra cultura pues por el mundo adiante. Ya nos conocen de abondo, nunca es suficiente. Exactamente. Exactamente, muy bien. Bueno, pues háblanos de ese proyecto, de ese... Sí. De ese mapa histórico atlante, desde Atlas de Galicia. Exactamente, pois é un atlas, basicamente, un atlas dos povos europeos. De todos aqueles povos ou minorías, pois, que están pendentes ou xa reconhecidos. De alguna maneira, pois, estamos agora a divulgar a obra dun autor bretón, que se chama Mikael Butler Penlage, que tamén ten unha plataforma que se refire a toda esta temática, ¿no? das nacións sin Estado, dos povos minoritarios. Pues un formato en Atlas, no que básicamente estamos a preparar unha actualización, edición completada, no que pretendemos pues un pouco socializar no noso público a realidade presente, pues de povos que igual como noso pues se empeñan en manter viva a súa identidade, ¿no? Claro. Que hace como realidades vivas, ¿no? Que sempre estamos en continuo movimento mudando pues cousas, ¿no? Exactamente, que porque a veces porque supoño que isto en base a que hai povos que aumentan, povos que que menguan. E cousas novas que saen e cousas que están aí, pois dicir, pois sei que houbo, non sei, un castelo ou houbo un chanto que dicía isto, un cruceiro ou tal. É de onde vira iso, non? Claro. Exactamente. Sí, sí, efectivamente. Pois as realidades pues, están, como decíamos antes, en continuo movimento. Europa é unha península, non? Pois entre océanos. Este traballo pues consiste nun percorrido por todos aqueles lugares pues que teñen algunha singularidade, non, unha particularidade. Uh-huh. Xa non é un pues ben un traballo que se relaciona, como sempre se tende a dicer, non, entre de centralismo e periferia, non, isto é un formato de atlas, uh-huh. Pues no que temos pues unha ficha de identidade, no que temos a parte de xeografía, a parte histórica, a, uh-huh. a parte pues de situación política tamén, pues todo en un nivel comparado, pues vamos separando, bueno, autor, mellor dito, autor original, está separando por familias lingüísticas, pues que esto significa, por exemplo, os povos que pues que ten unha raíz de fala céltica, outra uh-huh. que ten unha raíz de fala romance ou latina, os povos xermánicos, os povos eslávicos, os finoúgricos, que xa nos iríamos un pouco por caro Cáucaso, xa exactamente. Uh-huh. Pois mira, temos aí outro lado do fío telefónico. Uh-huh. A Xavier. Xavier Paz. Sí. Hola. Muy Hola, buenas tardes, Xavier. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vos. Y nos también de terte a ti ahí también. Muy bien, estupendo. Junto con Abraham. Muy bien. Muy buenas, Xavier. ¿Qué tal estás? Hola, Abraham. Encantado de hablar con ti así, radiofónicamente. Un placer. Como siempre, también un placer hablar contigo. Muy bien. Pero que vexamos que as tecnoloxías sirven para algo, non? Para moito, ben utilizadas para moito, claro que sí. Gracias. Aunque hai xente que dice, eso. Pero bueno, polo menos sirven polo menos para que a xente se comunique e para que a xente aprenda un pouquinho máis. Porque, como digo eu moitas veces nesto dos medios de comunicación, eu digo yes, porque claro, tiño irmáns, en fin, todos temos, digolles que digo, mira, tú preguntaslle a Google 50.000 veces por unha cousa, non che dice nin pío, caladiño e ya está, dice, pero pregúntaslle a unha persona 3 veces e xa se cabrea. Pois é. E eso é así, pero eso sirve a tecnoloxía. Sí, pois moi ben, veña. Vamos a dibullar entonces aí dese mapa atrás histórico de Galicia. O que nos, pues, o que estabas ti falando, Abraham. Pois sí, pois básicamente en resumo, pois o Atlas é un percorrido, como decíamos antes, no, polos povos minoritarios da Europa, pois que están en con demanda de reconocimiento, en desexo pois por practicar a súa lingua, preservar e recuperar noutros casos as identidades, e ben, pois pois unha equipa de edición, no? Y Xavier, que dice? Sí. Bon, pois o Atlas, que se chama Atlas das Nacións de Europa sin Estado, é un proxecto, non sei se falastes anteriormente disto, senón non me quero repetir, é un proxecto que é na Bretaña, anos atrás, coordenado por un xeógrafo bretón, uh-huh. E ten, por tanto, unha primeira edición en francés desde a Bretaña, uh-huh. Ten unha segunda en inglés desde Escocia, e agora nos atrevemos coa edición galega. Como todo Atlas, é un libro que contén moita información, e este Atlas en particular non é o Atlas convencional, únicamente de mapas, sexan de índole física, política, económica e demais, uh-huh. Sino que é un Atlas, digamos, de tipo tamén cultural, que nos ofrece pues, unha cantidade moi importante de realidades nacionais, uh-huh. Non recoñecidas e en moitos casos ocultadas pues, de toda Europa, desde a Crimea, na punta leste, a Galiza na punta oeste. Ostras. E aí estamos. É un proxecto moi ilusionante, é un proxecto complexo, uh-huh. Porque a edición do Atlas, xa falo dun punto de vista editorial, a edición uh-huh. dun Atlas pues, é un, pues, probablemente sexa un dos formatos senón o máis, desde logo, pero son dos formatos complexos a hora de tratalo editorialmente, uh-huh. E ten tamén a particularidade de certa complexidade social, complexidade en positivo sempre, uh-huh. Que é que pretendemos facelo pues, desde un proceso participado socialmente pues, a través de reservas individuais ou reservas grupais que den a oportunidade á sociedade de empoderarse pues, para poder, neste caso, editar, pero por que non para outros procesos, de poder editar colectivamente pues obras que consideramos que son necesarias y que seguramente pues desde a iniciativa cultural o desde a iniciativa privada de pequenas, ainda que decididas empresas como a nosa, pois non sería probablemente viable económicamente. Dito así, así de claro. Efectivamente, pois aquí facemos un pouco un chamamento, ¿no?, a todo o público, pois para que se animen a colaborar e a axudarnos, ¿no?, neste fermoso proxecto, pois dende a nosa terra, para ver se podemos pasar este orzamento, este primer orzamento, ¿no?, pues para facer a maquetación, a edición e sacalo xa pues, directamente nas librarías de todo o país. Además, tamén aproveitamos para abrir un pouco máis o mercado debido a normativa un pouco que vamos a empregar, porque vai ser en acordo ortográfico, que isto é pues, en portugués, ¿no?, como maneira un pouco de reivindicar o galego como unha lingua internacional, e a chegarnos un pouco máis pues, ao resto da lusofonía, ¿no? Pois tantas nacións tan que falan un idioma común. Exactamente, pues como temos Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, o Timor-Leste, e tantas outras. Entón, pois, temos esta sorte, esta riqueza, ¿no?, de dispormos desta lingua internacional, pues, unha lingua internacional inclusive mestiza, ¿no? Exactamente. Entón, pues, estamos tamén impulsando esta conexión lingüística co resto dos países lusófonos, das nacións lusófonas. Entón, pues, tamén é un dato interesante a destacar, ¿no? E porque isto pode este mapa vai incluído tamén estos países aparte de Galicia. Efectivamente, sí, como comenzamos a falar antes, isto pues, ao final optamos por unha perspectiva xeográfica, ¿no?, un pouco para dividir as rexións xeográficas de toda Europa. Vámonos basear no traballo de Barry Kunlife, que pues do traballo Europa en tres océanos, no que divide basicamente Europa, toda a península europea, ¿no?, o que dixemos antes, en tres océanos, en ecozonas. Entón, pues, facemos unha anatomía de Europa, ¿no?, con unha península enorme e inmensamente pues, diversa. Temos unha península pues vasta, ¿no?, extensa, no que o continente pois debe a riqueza humana a unha singular variedade de ecozonas interligadas, non? Pois foi por eso que decidimos pois dividir ao final o mapa de Europa entre o Atlántico, o Mediterráneo, os Alpes, pois accidentes xeográficos basicamente, non? E de aí pues, empezan as divisións, aí empezan un pouco pues, as divisións como forma de achegamento, ¿no?, de riqueza, exactamente. De manifestalo, exactamente. Pues por aí vai a cousa, en principio, claro. Xavier? Dime, aquí estou. Sí. Que máis nos podes contar así deste gran mapa? Porque eu chamaría un gran mapa. É un grande mapa, efectivamente. É un grande mapa que levamos a formato libro e entón adquire as características dun atlas. Pero efectivamente é un grande mapa da multidiversidade oculta en moitos casos e ocultada en moitos outros europea. Pois se poden comentar moitas cousas porque non só está os contidos do mapa, senón que para min tamén pois, é moi importante o proceso, a maneira de leválo adiante, como comentaba, a través dun proceso participado no que é o financiamento social, pero tamén a versión galega, a edición galega, pois necesariamente, porque os procesos son tan dinámicos e están acontecendo tantas cousas en todo o mundo, tal vez un pouco menos na bella Europa, pero ainda así, de maneira decidida, os procesos catalán, o proceso escocés, os acontecimentos da Crimea, o novo mapa que se vislumbra, esperemos que se realice antes, que máis cedo que tarde, pois na península Ibérica, non, no Estado Español, pois nos obriga, afortunadamente, a facer unha revisión, xa digo, porque en poucos anos as cousas pois parece que non van mudando. Claro. Entón, nese sentido, pois a versión galega pois vai aportar non só unha actualización de todas estas de todos estes movimentos que se están producindo, unha actualización, xa digo, sino tamén unha revisión en algúns aspectos, como comentaba Abraham, na maneira de ordenar os materiais deste atlas, mas tamén en revisar determinadas voces, xa digo, como son os países catalás, Escocia, Crimea e, sobre todo, o Estado español, xa non só polos movimentos que se producen, como digo, senón porque tamén para un público galego, para un público ibérico, para un público lusófono, a perspectiva necesariamente un pouco diferente a que ten a que ten para un público bretón, digamos, ou para un público escocés ou de lingua inglesa. Entón aí pois vamos a aportar os nosos pequenos contributos. O Atlas é un libro tamén moi participado xa originariamente e que necesariamente terá que ter edicións desde outros puntos de Europa en outras linguas. E nese sentido, pois a versión galega pois tamén aportará unha nova perspectiva a este proceso, xa digo, que é rico e enriquecedor para todos. Uh-huh. É así un seguinte comentario. Non quero desaproveitar, pois acaso se nos bota o tempo en riba, para nós especialmente interesante o que está a producir agora, non? Esta comunicación vía Cataluña, sí. Por dous motivos. Primeiro, porque a comunidade galega en Cataluña sabemos que é cuantitativa e cualitativamente moi interesante, e depois porque tamén para o público catalán a oportunidade de acceder a esta nosa edición galega, tratándose dunha versión internacional en portugués, como comentaba Abraham, e en ausencia de unha versión en catalán propiamente, pois tamén nos abre aí, falando en termos materialistas, dun mercado que queremos explorar. E entón, pois para nós, esta pequena conversa que estamos mantendo agora, pois é o inicio seguramente dunha serie de pequenas accións máis decididas, a fin de contas, para ter tamén unha presenza en Cataluña. Hombre, claro. Non quero desaproveitar desde xa, por se acaso o tempo se nos bota en riba, que quen queira participar, quen queira colaborar, quen queira facer as súas reservas, temos unha páxina de Facebook que calquera pode teclear Atlas das Nacións de Europa sen Estado, desde onde se poden facer reservas. O formato da reserva, a metodoloxía da reserva, para nos é fundamental, xa non só para contribuir colectivamente a económicamente a tirar adiante, senón que tamén ten outra potencialidade moi interesante, que é vincular a moitas persoas que están dispersas e que, como comentabas ao principio da nosa conversa, hoxe as novas tecnologías, o mundo de internet, o mundo de Facebook, todos estes mundos nos permiten estar interconexionados a quen viva na urbe máis numerosa ou a quen viva na aldea máis remota da Galiza Profunda, non? Exactamente, sí, sí. E iso, pois, creo que ten unha potencialidade multiplicadora moi, moi, moi, moi importante, que non somos perfectamente conscientes de que xogamos tamén a iso, non? A interconectar a moitas persoas que queren, que gostan, que saben que desde os procesos participados e desde o micro, pois se poden, colocar pedras neste edificio colectivo que sin dúbida, pois vamos construindo pouco a pouco, creo que con claridade e firmeza. Entón, iso, pois, para nós, Facebook, neste caso, pois vai ser importante e convidamos a toda a vosa audiencia a que o faga. Entón, nese sentido, pois tamén estamos moi agradecidos. Pois, como di, podo reiterar, benvidas se axan as novas tecnoloxías. Desde logo. Pois, foi un placer, o mesmo Abraham, que Xavier, igualmente, de verdade. Tervos aquí, e non vai ser a última, que van ser máis veces. Esperamos que non. Van ser máis veces, agora xa temos o contacto, ademais o meu compañeiro, porque o meu compañeiro hoxe nos atopa aquí, e me deixou encargo, dice, sobre todo acórdate de Abraham. Digo, non, xa o falei. Dixen, me parece que xa o tiño aburrido. Non sei se era máis ben ao contrario, eh? Non, no, por favor. Vosotros non nos aburreis nunca. Gracias a xente como a vos, e como moita outra, pois estamos aquí. E espero, pois, que nosotros, xa da menos, que teñan un oco, que teñan aquí, pois, un sitio donde lanzar esa voz. Pois agradecidísimo, de verdade, aquí pola oportunidade de explicar o noso proxecto. Tamén un placer de estar con vos con aquí esta tarde. Muy ben. As veces, o resto das veces que precisades da nosa colaboración e intervención, pues estaremos máis que encantados. Nada, vosotros, mira, de facela. Non te entenda máis que xa ahora xa sabedes as comunicacións, xa, en fin, xa sabedes como facer e sabemos como facer hacia vos, pois moi ben. Xa nos comunicamos, hai calquera novidade, calquera cousa, pois, e senón, pois, ao cabo disto, aí, vamos a lembrar isto, vamos volver outra vez a relembrar. Pois, moi ben, o mesmo Abrán que Xavier, unha aperta moi forte, e graciñas por perder estes minutos connosco. Pois, igualmente, unha aperta moi forte para todos vos. Tamén. Graciñas. Muy bien, pues por la miña parte muy agradecido y muy honrado de estar en Cataluña. Pues muy bien. Pues gracias, Xavier, gracias. Boa tarde. Muy bien. Un aperta, hasta luego, boa tarde. Todo igualmente. Bueno, pues seguimos y vamos a escuchar un poquillo de música. Y vamos a ir pues con una peza que dice así, Elena. Pues con Elena nos vamos. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unha espiña, ai, do corazón que me mata. Teño unha cabeza nova, cabeza nova, ai, feita ao meu parecer. Para vivir neste mundo, para vivir neste mundo, sei comprender. Vamos ruando, me niño, vamos ruando, me niño. Ay, como ruando aito. Xa que levamos la zona, xa que levamos la zona, proveito. Thank you.